राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 1 मई 1996 को साय 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। देखो जन्मने के बाद खास काम मरना बाकी है और काम कोई बाकी नहीं है। आवश्यक कोई काम बाकी नहीं है, सब में विकल्प है। अरे काम ये होगा कि नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता नहीं भी, पर यही शरीर जो संसार है इसका वियोग है, ये तात्विक बात है और संयोग ही अतात्विक है। भाई बहन संयोग के लिए इच्छा करते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, निरोगता मिल जाए, ये मिल जाए, जो रहने वाला नहीं उसी इच्छा करते हैं। अच्छे मिलना है भगवान का, जो मिलने पर फिर मिलना बाकी रहता ही नहीं, जिस लाभ के बाद दूसरा कोई लाभ है ही नहीं उनके समान। तो पता नहीं है कब हमारी उम्र खत्म हो जाए, माथा खराब हो जाए, पागल हो जाए तो क्या करेगा, वो कैसे भजन करेगा, किससे समझेगा, पता है नहीं इसका। फिर मर जाए हार्ट फेल, बेहतर बेहतर हो जाए, कलकत्ता में शत्रु एक महीने मर गई, शत्रु बज बैठी, इसका कुछ पता नहीं। आवश्यक बनना है, इस वास्ते जो काम वास्तव में है असली उसको काम तत्परता से करना है, क्योंकि उन कामों में तो संदेह है होगा कि नहीं होगा, और वो कितना ही हो जाए तो फायदा नहीं होगा, और भजन करने से फायदा होगा। संसारिक काम हो जाए तो ही, बहुत बार मैंने ये बात कही है कि सांसारिक सुधार हो गया तो बिगाड़ है, बिगाड़ हो गया तो बिगाड़ है, उसमें बिगाड़ ही है, सुधार हो गया तो क्या फायदा होगा, वो टिकेगा? बिगाड़ हो गया तो बिगाड़, सुधार हो गया बिगाड़, और पारमार्थिक सुधार हो गया तो हो गया, बिगाड़ हो गया तो बिगाड़ हो गया। उसमें संसारिक काम कितने ही आपने किए हो आपको भक्ति नहीं मिलता, तो अंत में हाय कुछ नहीं किया, मैं भक्ति हो गई सब काम, इन्होंने भी 1600 ब्याह कर दिया, इतना मुकदमा जीत लिया, इतना रुपया इकट्ठा कर दिया, ये कुछ नहीं किया मैं भक्ति होने वाला है, ये जरा सत्संग करने वाला होश में आना चाहिए ना, हरदम होश में रहना, हरदम बेहोश नहीं चाहिए। कि जो काम कर रहे क्या ये साथ चलेगा, क्या ये मान बढ़ाई शरीर आराम साथ चलेगा, भगवान में बाधा रहेगा, ये साथ चलेगा नहीं, जो साथ नहीं चलेगा इकट्ठा करते हैं, जो साथ लगे वो देते ही नहीं, धार्मिक उठाऊंगे शरीर यही रह जाएगा, लोग उठाएंगे बढ़ेंगे। तो सच्ची बात है भगवान में लगो, ये बात बहुत सबसे जरूरी है। ये कोटि त्यक्त हरि स्मरे तो करोड़ों काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ, भगवान का स्मरण करना क्या, करोड़ों काम भजन के समान नहीं है, भगवान की याद के समान नहीं है। हर समय भगवान को याद रखो, ये असली पूंजी है। ना मधन का खजाना बढ़ाते चलो, ये खजाना बढ़ाते चलो, ये खजाना है साथ में, तो मेरी पूंजी है ये। संसार की चीज है, रुपया कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और भजन किया कौड़ी एक पीछे रह गए तो कौन सा धन इकट्ठा करना चाहिए। लोग ही धर्म कमाने में लगे है, कर क्या रहे हो, जिस कोई पागल चेष्टा कर दो ऐसी चेष्टा हो रही। होश में हो अंधाता, कृपा करो सर होश में हो। साथ चलने का भजन है, सदाचार है, सद्गुण है, स्वभाव का सुधार है, ये साथ चलेगा। और बिगड़ा हुआ स्वभाव भी साथ चलेगा, पाप भी साथ चलेगा, तो भयंकर दुख देगा गाड़ी। अरे आदत खराब हो तो खराब काम में आ गई, मदद करेगी तो खराब ही खराब काम होगा। तो बड़ी सावधानी से बचा हुआ समय अच्छे से अच्छे काम में लगाओ। सबसे अच्छा है भगवान की स्मृति। अरे स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम्, परमात्मा की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। एक भगवान की याद की नाम जपता रहे, याद करता हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, जान दृष्टि जाए भगवान को देखो, जान दृष्टि जाए भगवान को देखो। ये संसार देखते हो ये तो जा रहा है, और इस जगह भगवान रह रहे हैं। शरीर तो मर रहे हैं, वस्तु नष्ट हो रही है, सब कुछ सब प्रलय की तरफ जा रही है, परंतु भगवान इसमें मौजूद है, मौजूद ही रहेंगे। तो सर्वे सुखादे सुमा मनुस्मर, और युद्ध च मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर तो गंदा भी करो, पर ये युद्ध च है गौण काम है, खास काम है भगवान को याद करना। और देवी संपत्ति भी मोक्षाय, स्वभाव जो शुद्ध बनाया जाए, निर्मल बनाया जाए, वो मुक्ति में सहायता करेगा। तो आदत का सुधार है, ये असली पूंजी है। भगवान का भजन है, ये असली पूंजी है। मरने पर भी यहाँ नहीं रहेगी, साथ चलेगी, इसकी तरफ ख्याल ही नहीं है। धन इकट्ठा कर लिया, मान आदर कर लिया, सब मुझे प्रसन्नी हुई, सबों को बड़ी महिमा होगी, कितना दिन हो क्या भले मिला क्या, सब जाने वाली चीज नष्ट होने वाली है। तो भाई बहनों से कहना है कि आप असली साथ में चलनी बढ़िया पूंजी रहो। भगवान का धन है, भगवान का नाम रूपी धन है, ये साथ चलेगा। राम धन ऐसा है मेरा भाई, ये तन मन लीजिए, प्रीति लो लाए, प्रीति लगाकर लो लगाकर ये धन साथ में, ये साथ में चलने का धन है। और क्या साथ में चलेगा, सब नष्ट हो जाएगा। इस वास्ते असली साथ में चलना, धन वो संग्रह करना है। तो स्वभाव को शुद्ध बनाना, भगवान को याद रखना, ये आदत बना लो। अभी भगवान को याद रखो और स्वभाव को शुद्ध बनाओ। शुद्ध बनाओ में अशुद्ध बनाने में अभिमान और स्वार्थ दो चीज है। असली स्वभाव के बिगाड़ने में अभिमान और स्वार्थ बुद्धि, ये स्वभाव बिगाड़ने में खास कारण है। अभिमान होगा वो अच्छी बात सुनेगा नहीं, अच्छी बात ठहरेगी नहीं। लोग होता है खाओ वो उल्टी हो जाए, खाओ उल्टी हो जाए, दूसरी चीज ऐसे उल्टी हो जाएगी, रह जाएगी साथ, ये पचेगी नहीं साथ ही चलेगी, सब यही रह जाएगी। और सुधा वो सुधार व स्वभाव शुद्ध वो साथ चलेगा, और भगवान की भजन करना वो पूंजी साथ चलेगी। और कोई चीज रहेगी नहीं। मारवाड़ी कहा होता है ऋषि राम जी रो नाम, भगवान राम रहेगा और रहेगा क्या, और क्या रहेगा, रहेगा नहीं वहां क्या काम आवेगा, आपके साथ चलेगा नहीं क्या फायदा। अरे स्वभाव शुद्ध है वो साथ चलेगा, हर दिन साथ रहता है। गाड़ी पर जाओ, रेल पर जाओ, विदेशों में जाओ, किसी गांव जाओ, स्वभाव साथ में रहता है। तो स्वभाव शुद्ध होगा सबको आप प्रिय लगोगे, ऐसा स्वभाव बिगड़ा हुआ घर वालों को अच्छा नहीं लगता, माता पिता को स्त्री पुत्र को भाई भौजाई को अच्छा नहीं लगता, बहुत प्यार करने वाले दब जाएंगे, बस आदत बुरी लगती हो, बुरी आदत खराब लगती है। अच्छी आदत हो पास के आदमी राजी हो जाए, जिस गाँव में जाओ उसमें आनंद हो जाए, संत महात्मा में क्या चीज है, स्वभाव को भी शुद्ध पड़ा है और क्या किया है, और कोई ढंग बदल गया, ढंग बदल गया, भाषा बदल गई, क्या बदल गया, बदल गया स्वभाव, स्वभाव शुद्ध हो गया, निर्बल हो गया। और वो भगवान के संबंध से जितना निर्बल होता है, इतनी देवी संपत्ति, देव देव नाम परमात्मा का है, वो परमात्मा की संपत्ति है। तो भगवान के साथ रहने से, भगवान को याद करने से, भगवान की स्मृति रखने से आप में देवी संपत्ति आवेगी। देव नाम परमात्मा का है, देव नाम देवताओं को नहीं है। दैवी संपत्ति विमोक्षा है, दिव्य आसुरी, आसुरी पंक्ति क्या है, अपने पिंड पोषण पारायण देना, अब खा लिया पी लिया सगड़े कर लिया, ये आसुरी प्रवृत्ति स्वभाव, असुर स्वभाव है। बारीकी से देखा जाए तो इतनी आज विलक्षण है, कितनी जिसकी कोई महिमा नहीं कह सकता। ध्यान देना, एक बारीक बात याद आ गई, मेरी पढ़ी हुई सुनी हुई बातें याद आ जाती, वही कह देता हूँ, कहाँ से लाऊं मेरे पास। तो भगवान की स्मृति है, ये खास चीज है, खास। तो साथ क्या चलता है, ये स्वार्थ भाव का त्याग, अभिमान का त्याग, ये असली संपत्ति है। इसमें मूल बात क्या है कि कोई काम करो अपने लिए नहीं, ये खास बात। संसार के लिए करो, अंतर शुद्ध करने के लिए करो, भगवान के लिए करो, अपने शुद्ध बनाने के लिए करो, संसार रूपों से लिए करो, अपने लिए करना है। महाराज मैंने पुस्तक पढ़ी कि जो अपने लिए भजन ध्यान करता है वो हृदयाक्ष होता है, मैं मरू नहीं, ये तो आसुर स्वभाव है, मानव स्वभाव है ही नहीं, ये तो आसुर स्वभाव है। मारी मुक्ति हो गया, मेरा कल्याण हो गया, मारा क्या, यहाँ तक बारीक बात पहुंची। जो भी शास्त्र निषेध नहीं आता, कल्याण करने के लिए, मुक्ति के लिए मानव शरीर मिला है, मानव शरीर मेरा कल्याण हो जाए, इसमें स्वार्थ भरा हुआ है। बारीक बात है, अपना कल्याण हो जाए ऐसी बात हो जाए तो निहाल हो जाओगे, पर मेरा कल्याण हो जाए ये ऊंचा स्वभाव नहीं है। बारीक मतलब बारीक बात यहाँ तक है, संसारी काम भी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करो, खाना पीना भी जब शरीर रहेगा तब सेवा कर सकेंगे, उसमें भी खाना पीना है, सोना आराम करना भी, और समय में भजन स्मरण कर सके, सेवा कर सके, इस बात से सोचिए आराम करना है, अपने सुधरने के लिए नहीं। ये मानव शरीर की असली असली सेवा है, असली चीज है, इसमें हर दुम सावधान रहना है। चिंतन कभी भगवान के लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है, भगवत प्रीति अर्थ है, अपने लिए नहीं। अपने लिए अगर करना हो तो मेरे संसार से संबंध विच्छेद है। ज्ञान मार्ग में अपने लिए क्या करता है, संबंध विच्छेद, स्थूल सूक्ष्म कारण इनसे संबंध हमारा नहीं है, वो अपने लिए होगा। मानो वियोग इसका विच्छेद कर देना, अलग कर देना, वो अपने लिए काम होगा और हमारे लिए कोई काम नहीं होगा। और क्या कर्मयोग और भक्ति योग में, तो कर्मयोग में दुनिया के लिए करना है, अरे भगवान के लिए करना है, तो सबसे बढ़िया भगवान के लिए काम करना है। खाना पीना भगवान है, शौच स्नान शुद्धि भगवान के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, भोजन भी परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। जैसे बालक खा लेता तो माँ राजी होती है, ऐसे भोजन करते भगवान राजी होंगे, भगवान की राजी के लिए काम करते हैं। हमें क्या क्या मतलब खाने से, क्या पीने से, क्या सोने से, हमें क्या मतलब, भगवान की राजी होगी, भगवान की राजी उसको काम करेंगे वही हम। तो आपका सबका सब भजन हो जाएगा, सबका सब, खाना पीना उठना बैठना सोना जगना रहना देना आना जाना सब भजन हो जाएगा। भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, हमें मतलब नहीं किसी से, हमें क्या लेना है किसी से, क्या मतलब है हमारा, हमें ही वांछ होती है तो हम भगवान के, तो भगवान के लिए काम करेंगे, हम अपने लिए क्यों करेंगे। अपने लिए कौन करेगा? अपने लिए संसार करेगा तो भगवान करेगा हमारे लिए, हमारे शरीर के निर्वाह के लिए संसार काम करेगा। हम अगर भगवान में लग जाए और शरीर को संसार के ऊपर सुपुर्द कर दे भीतर से, तो बड़ा आराम होगा, बड़ा आनंद होगा। संसार सब हमारी निगाह रखेगा कि इसकी कौन सी चीज जरूरत है। आप भीतर से त्याग करो, कहने की जरूरत नहीं, सुनाने की जरूरत नहीं, सफा देने सफाई देने की जरूरत नहीं। आप अपनी मर्जी अपनी छोटी भगवान पर अथवा संसार पर, अब संसार खिला दे खा दे रहा, पिला दे पी लेता, दूध दे दे ले लेता, निर्देश ही संसार शरीर का, शरीर संसार का है, अपना नहीं है ये, तो संसार का है शरीर, इसको अलग मान लिया, ये गलती करी है। क्षितिगल पाप समीरा पंच अधम शरीरा, ये पांच भौतिक सृष्टि एक है, तो शरीर संसार के काम आ जाए बस, और मैं भगवान को जो आप दो एक तरफ संसार है एक तरफ भगवान है, तो स्वयं तो भगवान की तरफ चलो, और जो मिलेंगे स्थूल स्थूल सूक्ष्म कारण ये संसार के लिए, संसार की सेवा में लग जाए, अथवा भगवान की सेवा में, भगवान के नाम को जप करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, पढ़ो सुनो विचार करो, तो केवल परमात्मा के लिए तो कितना काम बढ़िया हो जाएगा। केवल परमात्मा के लिए करना है, अपने लिए नहीं। आप मंत्र सुनेंगे नहीं, अभी जो यज्ञ हुआ उस मंत्र में ये प्रवृत्ति न मम अंत में न मम न मम ध्यान नहीं देते, आप सुना होगा अंत सब सुख न मम मेरा नहीं न मम ब्रह्म है न मम ब्रह्म शुभ मंत्र में कितनी विचित्र बात लिखी हुई है, कितना कितना विचित्र ऋषि मुनियों की जो बात है, बड़ा आश्चर्य आता है, कितना हमारा हित सोचा है, जो जो काम किए है संध्या वंदन आदि जी कितना है, कितनी विलक्षण उनकी उदारता है, हमारे कल्याण की जिनको चिंता है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए क्या वो विनाक्ष होगा जी, मैं नहीं मरू, मैं राजी रहू, मैं ठीक हो, मेरी मुक्ति हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, ये बात आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, परंतु इससे भी बढ़िया ये है कि सबकी मुक्ति हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। मेरी बात में वो तो नहीं, पहली नहीं सबकी पहली हो जाए मुक्ति, कितनी विचित्र बात है। खैर अपनी मुक्ति हो जाए ये भी देखा जाए तो अच्छी बात है, ये खराब नहीं है, परंतु भी बढ़िया बात तो वो ये उत्तम के अशुभ मन माही सुपने वान पुरुष जगना ही, कोई पुरुष नहीं है, और मध्यम प्रपंच देखे माता पिता पुत्र से जैसे बड़े हैं तो पिता के समान से, मैं तो भाई समान है, छोटा तो बेटे के समान, ये मध्यम दर्जा है, तो औरों को देखते बने और देखते कैसे है, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, निज पिता निज भाई निज पुत्र जैसे, तो एक में तो है ही नहीं भगवान, उत्तम तो वो है ही नहीं हमारे पास, वो है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई नहीं, ये मीरा बाई का स्वरूप है जिसका सब गुण गाते हैं, स्वरूप क्या है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई दूसरा मेरे कोई है ही नहीं, कितनी विचित्र बात है, दूसरा कोई है मेरी किसी कोई अपना माना ही नहीं, मेरे भाई कोई मेरा है, इधर माँ बाप है उधर पति है सास ससुर है देवर है अपने इंसान है, मेरा कोई नहीं है। राणे की बात सुनी कि राणा मारना चाहता है, आधी रात में महाराज पानी में कूद गई, राणा मारना चाहता है, खुशी हो जाता महाराज का सही मर जाऊ और राजी हो जाता, पड़ी पड़ी निचेत हो गई जागी किनारे पर पाया अपने वो उनकी राजी के लिए मर गई, आधी रात का कोई देखे नहीं ऐसी सुन, तो मृत हुए दूसरा वो सुख पहुंचाना है, वो दुखी होता है तो अच्छी सुख हो जाओ, तो अब नहीं मरे वो क्या करे बेचारी, पर मेरे मरने से सुख हो जाएगा तो मरना ठीक है, तो दूसरों के लिए काम करो, संसार की चीज जितना पड़ता है संसार के लिए और स्वयं भगवान के लिए, क्यों स्वयं भगवान का आयुष है और शरीर संसार का आयुष है। संसार का टुकड़ा शरीर है, अरे भगवान का आयुष तो स्वर्ग है, तो स्वयं भगवान में रह जाए, सब संसार में रह जाए। इस वास्ते हर समय सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण होगा, सब सब सब राजी हो जाए, सभी प्रसन्न रहे, सबका कल्याण हो जाए, सबका हित हो जाए। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूते हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिसकी प्रीति है ते प्राप्त माने भगवान प्राप्त होते, सब सुखी हो जाए। धैर्य रखने वाला का भी अनिष्ट न हो, राम जी ने आकाश हित हो काज अबार पास हित हो, सर्वभूत ही तेरा प्राणी मात्र के हित में रहना पड़ा, कितनी बढ़िया बात है। अरे शरीरों का भरोसा नहीं भाई, कल करेंगे परसों करेंगे, तो भजन तो आज ही सुबह से शीघ्र बहुत जल्दी करना है। माथा खराब हो गया तो, बुखार आ गया तो, लकवा मार गया तो, बीमार हो गया तो परवश हो जाओगे, पता है नहीं सही होगा। बिल्कुल ऐसा मतलब इसका रहस्य है, कुछ पता नहीं है, पाल पाल पलक का नहीं ठिकाना, करे काल की बात, क्या जानो क्या होशी दिन हुए पर बात क्या होगा पता, कल हम जीते रहेंगे नहीं रहेंगे पता है, कुछ पता नहीं है। तो भगवान में लग जाओ तो मर जाओ तो ही फायदा, जियो तो ही फायदा, अरे भगवान में न लगो तो जीने में कोई फायदा नहीं, मरने में कोई फायदा नहीं, क्या बात है जीने से, पृथ्वी पर भार है। भगवान का भजन नहीं कर रहे पर्वताना भारोस भी, वृक्षों का मेरे भार नहीं, पर्वतों का भार नहीं, अरे भगवान से मुख है वो भार सदा भगवान पर भार है, पृथ्वी पर बहुत भार है, तो पृथ्वी पूजा क्यों करे, भगवान का भजन करे तो पृथ्वी राजी हो जाए, कि पृथ्वी माता है, पृथ्वी से तो मिला हुआ शरीर है, माँ बाप ने अन्न बल खाया जिससे बड़े, और हम अन्न जल लेकर के हम अन्न जल कृपा कपड़ा ये पृथ्वी से मिलता है, तो पृथ्वी माँ है हमारे पालन करती है, अब भगवान का भजन करे तो पृथ्वी राजी हो जाए, और पाप करे जाएगा तो पृथ्वी नाराज, पृथ्वी का मेरे ऊपर भार है, पर्वता का भार नहीं, पृथ्वी का भार है, भगवत भक्ति ही नाना सदा भार मनुगे सदा भार है। माता बहुत बड़ी, माता ने जन्म दिया पेट में रखा तो ना माँ को दुख दिया, भगवान का भजन नहीं किया तो काम क्या किया, एक दो जगह वही पैदा हुई, अरे भगवान के भजन में लग जाए तो सब काम सिद्ध हो जाए, माता बना कल्याण हो जाए, माता कृतार्थ है, जननी कृतार्थ था, तत्व ज्ञान हो जाए तो माँ का स्वाभाविक कल्याण हो जाएगा, तो माँ की कितनी बढ़िया सेवा हुई। वसुंधरा पुण्यमती स्थिति है, पृथ्वी पवित्र हो जाएगी, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ था, वसुंधरा पुण्यवती चेती न अपार संवित सुख सागरे लीनम परे ब्रह्म यश चेत, जिसका चित्त परमात्मा में लग गया तो कुल भी पवित्र, कुल पवित्र हो गया, जिस कुल में विनीत नम्र भगवान का भक्त जिस कुल में पवित्र होता है कुल पवित्र हो जाता है, वंश पवित्र हो जाता है, पास के लोग पवित्र हो जाते हैं। यह सारे संसोना सूरज भगवान के याद करने से, भक्तों के याद करने से घर पवित्र हो जाता है, सब जगह पवित्र हो जाती है, कितनी विलक्षणता है। एंटी तो गंदगी गंदगी कर देंगे, टट्टी पिशाब की गंदगी करी, भावों से गंदगी करी, झूठ कपट से गंदगी करी, शरीर वाणी मन से सब गंदगी गंदगी करी, क्या बात ऐसी बढ़िया है। भगवान में लग जाओ, दुनिया का बड़ा भारी उपकार है इसे, और अपना ही उपकार अपना ही कल्याण है, कितने विलक्षण बात है। अरे शरीर का कुछ भरोसा नहीं है, कितना मिलेगा पता है इसका, बड़ा कच्चा मामला है। कर्म में बालक आता है उस दिन से 100 वर्ष तक, कोई वर्ष कोई महीना कोई दिन कोई घड़ी कोई पल कोई मिनट ऐसा नहीं कि जिसमें मरने की दशा न हो, सब समय में मौत खुली है, इसे मैं निश्चित देखा। भाई बहन जरा सोचो विचार करो, अपना कल्याण करना है या अपना उद्धार करना है, अपने को भगवान में लगना है, भगवान में सबूत कर देना है। फिर अभी तुम्हें तो अपना नहीं है, अरे भाई अपने लग जाओ तो अच्छी बात है। वास्तव में सब कल्याण कर ले, सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सभी परमात्मा भक्त हो जाए, सभी तत्व भी हो जाए, ऐसा भाव कितनी पवित्र बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है। सर्वभूत हिते रता प्राणी के हित में आपकी प्रीति हो जाएगी। वो कहते के प्राप्त बनती मामी हो, मेरे को प्राप्त हो जाते हैं वो सगुण की प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति। सर्वभूत हिते रता, अपने स्वार्थ में हित रहेंगे, नहीं हित रतने वाले नहीं है। ये स्वार्थ चीज है, ये कच्चा चीज है, बहुत खराब करने वाली चीज है। अरे परमात्मा जब हित करो आपका हित स्वतः हो जाएगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो दुनिया आपकी सेवा में लग जाएगी। इतनी विचित्रता, इतनी विचित्रता, इतनी विचित्रता है जिसकी महिमा कोई कह नहीं सकता। केवल भगवान में लग जाओ तो आप जो मेहनत करते हो अपने लिए, ये मेहनत लोग आपके लिए करेंगे। अरे लोग मत करो, अपने परवाही नहीं है, लोगों की कोई गलत नहीं है, गलत भगवान, केवल भगवान में लग रहा है अपने को। स्वार्थ तो है नाम भजन सब काज सरे परमार्थ तो स्वार्थ तो है श्री गुरु, परमात्मा स्वार्थ सब सिद्ध हो जाएगा एक भगवान में लगने से। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, अरे कितनी सुगम बात है। धन कमाना सुगम नहीं है, धन तो तब होगा जब उनकी तिजोरी खुलेगी, पर भगवान का नाम तो राम दड़ी चढ़े पड़ी सबको ही खेलवाए, दावा नहीं संतरा जीते सो ले जाए, ये चौड़े पड़ा हुआ धन है। पढ़ो जस क्यों नहीं लीजे रे मना मुख राम कीजे रे। कितनी बात करी, राम दड़ी चौड़े पड़ी सबको खेलवाए, आप में किसी के लिए भी नाम के लिए कोई बंद करता है आपको? शिव जी ने कहा था गीता पढ़ते हैं नाम जप करते हैं ये आज अच्छा है। लोगों ने कहा कि 2000 के बाद रात्रि में कलयुग में सो गए, सुबह दिन हो जाएंगे चेतावनी पुस्तक लिखी बढ़ देते। शिव जी ने कहा था आजकल हम सत्संग करें, ऐसे सत्संग है कर देगा लोग याद तो हम तो शत्रु भी समझेंगे, तो अभी तक ऐसा कानून नहीं बना है, एक कानून बन जाएगा मेरा फिर क्या करूंगी, कोई भजन नहीं कर सकता। मैंने लेख भेजा कि इसमें धर्म की बात पड़ी है, उसमें छपा नहीं अखबार में पैसा देने पर उप्र पैसा पैसा देंगे 5,000-10,000 रुपया रहेंगे, कितने धर्म की बात है नहीं छापेंगे। ये बात अभी अभी हो रही है, अगर क्या होगा क्या पता, तो जल्दी से लग जाओ। शेर जी ने कहा ये इतनी पुस्तक सस्ती बिकती है, अगर 100-200-500 में भी साधक तत्व जैसे मिलेगी नहीं। कलयुग का भयंकर शब्द आया समय, उसमें कौन छापेगा, क्यों छापेगा, क्या मतलब उसका। आज भी धर्म की बात अखबार में सरकार में, ये धर्म की बात है, कानून बना दिया था वो मुसलमानों की कृपा हुई, जिसे कानून नहीं तो कोई वही उठ सकता है जो धर्म को नहीं मानता हो, धर्म को मानता हुआ काम आने से उठ नहीं सकता, फरमान निकाल दिया है। मुसलमानों ने नहीं माना तो मुसलमान बात तो माननी पड़ती है, उसको हिंदुओं की नहीं मानो नहीं, तो ऐसा कानून बन गया तो क्या करूंगा। अभी मैं आज खुली है, गीता पढ़ो, ज्ञान करो, कीर्तन करो, भगवान नाम बोलो, सत्संग करो, सत्चर्चा करो। जोधपुर चातुर्दश किया था उस समय कई लोग मिलकर गए, मैंने कहा भाई राम नाम जपो, सीधा हरे राम, हरे राम की माला फेरो, 3.5 करोड़ हो जाए तो एक बैंक बनाओ जिसमें इतना नाम जप हो जाए। 5-7 आदमी कहा कि तुम लोगों को निकम्मा क्यों बना रहे हो, फालतू नाम में लगा कर क्या फायदा होगा उसे, आपके खबर लेने आपसे खबर लेना भाई, आए थे ना, तो मुझे धमकाया गया, धीरे धीरे उस लोगों को जानते हो फालतू करो, ये बड़ा है अहित है संसार का, झूठ कपट के बेच बारे कर नहीं है, भजन कर तो अहित है। सुगुल जुआरी बशकरा अन्यायी अरुचो वर्ण भेल बिलवा बकरी गर्भ घेर अगोर गर्भ घेर अगोर ऊंच बेशागर जाई रत मानसी मद मत बाम हत्यारा पल सगाई राम चरण शेषार में इन सब को थोर राम भगत मावे ने जग राम ही खोर। भगवान का भजन भगत नहीं माता और तो सब उठोड़े चुगर जुआरी बशरा अन्याय चोर वर्ण भेले पर शंकर बिलवा बकी बिलवा को कर देना गर्म देव अघोर ऊंच वेश घर जायी मद मानसी रथ बाम हत्यारा पल सलाई राम चरण संसार में इन सब उठो पर राम भगत मावे नहीं जगत रामी को। भगवान का भगत निष्फल था। अब वो क्या वादा करता है, मृग मच्छी सज्जन पुरुष रथ जल तृण संतोष दादू धीवर पिशुर कर ही अकार रोष बिना कारण ईश्वर साधु पूछा लाए के अपने घर में लाए पूछ देखी और वो तो आंसर ही बतवाए मत घूमना साधन मोड़ में खराब है मानो कहे आप तो पूछ कर रहे साधु और देखा साधु साधु है खराब काम करते हैं ये धारणा है आपने ख्याल किया कि नहीं साधु कितना नुकसान करते हैं पहले कमाया हो तो खा जाते हैं नया कमाना देते नहीं अब इकट्ठा हमारे गुरु खड़ो आज सब इकट्ठा हो मैंने खड़ो बैठा पुराना तो रोटी कपड़ा सब चीज आप ले पुरानी कमाई तो खा जाए नहीं कमाने करते है नहीं खुटी करते है कि नहीं एक साधु थे बोलो आप व्याख्या दो सुनाओ कि मैं तो पुणे पुणे से खोटी कर रहा मैं तो नहीं कर दो पूरी भी है ऊन भूख लग रही है ऊन तो वो सत्संग वाले मुझे दिख रहे हो तो मैं उसको खोटी ना कर सका सत्संग सुना तो काम धंधे से खोटी वाले नहीं इसी देर आप बैठ रहा वह मीरा लाया थे शेर जी का बड़ा आदर किया और पशु लोग में और कहो गो लोग बढ़ाओगे तो पशु लोग ना पशु लोग गो लोग नहीं पशु लोग मीरा थी बड़ी बड़ी वो विदेश मीरा कर विदेशी मिला बड़ा आदर किया अगर तुम बैठ क्या करते हो तनखा का तो काम करो कुछ लिखो बैठ क्या करते हो फिर भी आदर चला है तो नारायणी छोटी उसको पूछो गीता कहीं से बताओ तो मैंने वो निकम में बैठी है छोटी सी कहीं से गीता पूछो तो कुछ मेहनत करी है कि नहीं कर तनखा का तो यही काम है और काम है ही नहीं गीता याद करी ये भी काम है निर्भ कैसे किया है मैंने मदद जोर से कह दिया शेर जी ने आदर किया मैंने तो कह दिया यहाँ आए महाराज ऋषिकेश आपको याद होगा कि नहीं घाट पर सत्संग होता था तो वो सज्जन आए किसको याद है सरकारी अफसर है सरकारी सज्जन अब नाम याद नहीं आ रहा है पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम दास जी का उपाधि क्या पुरुषोत्तम दास जी टंडन पुरुषोत्तम दास टंडन वे आकर कहेंगे गंगा जी की पूजा करो गंगा जी आरती करो पूजा रहो फालतू बात है ये सब है पुरुषोत्तम दास जी टंडन ने कहा था गंगा के किनारे घाट पर रात्रि के समय गंगा जी तो काम लाओ जल स्नान करो अब पूजा करो क्या पाएगा मैंने कहा आपने लगा लिया थर्मापिल कहीं से फायदा नहीं होता है नुकसान होता है स्नान क्यों करेगा आत्मनि क्यों लाएगा लेकिन पूजी भाव ही नहीं होगी से लाभ कैसे उठाएगा सभी जगह ईश्वर को देखना ठीक बात है गंगा जी में क्यों देखोगे शरीर दार मैं तो बोल गया उसे पुरुषोत्तम ने इनको याद रह गया आप तो बुलाया था मैं रेडियो लगा रहा था उनके आगे मेरे को बहन गीता की पूजा क्या गंगा जी पूजा से क्या होता है? गीता याद करो, पढ़ो, पूजा करो, चरण चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, फालतू बात है। मैं वो फालतू बात है, आदर नहीं तो कैसे याद करेगा, कैसे भावों को समझेगा, कैसे धारण करेगा। मैं निंदा की दृष्टि नहीं कहता हूँ, निंदा करने बैठा नहीं हूँ, मैं निंदा करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ। ये भाव है उनके, अब वो क्या निहाल करेंगे बताओ? अब याद है सीधा तो याद नहीं, मैंने याद नाम याद नहीं आ रहा। सेठ जी पीछे खा जी, मैंने तो आती जी को बुलाया था, मैं उनका विरोध तो कर नहीं सकता, मेरे मन में बहुत आई, महाराज जी आ गए बीच में। मैं तो कह दिया सर, गीता का पूजन करो, गंगा जी का पूजन करो, गाय जी करो, फूल से डालो, फालतू शब्द में बात करना, पढ़ो शिक्षा लो। अब ये बात है मेरा अच्छा अच्छा आदमी है, प्रसिद्ध आदमी, अब उनके सामने आप क्या करो? बिल्कुल आप बर्बाद करते हो तो साधु दो नुकसान करते हैं, एक तो कमाया हुआ खर्च कर देते खा जाते हैं और नया कमाने देते नहीं, बोलो कितना नुकसान किया? ऐसा नुकसान कोई करता है? फिर उस जगह जाओ, तुम तुम्हारे में अक्ल है कि नहीं, समझते हो कि नहीं, क्या फायदा पूजा से? क्या फायदा आरती से? क्या फायदा फूल चढ़ाओ गंगा जी करो, क्या फायदा? ये तो अच्छे अच्छे आदमियों की बात है, सुनते ही नहीं। एक दिन शेर जी हम गए थे सत्संग हुआ, कि गीता प्रेस की दुकान है, पुस्तक खरीदो, क्या हमें समय बर्बाद करना है, हमें जीवन को खराब करना है, गीता प्रेस की पुस्तक सुनने पूछने कुछ जीवन खराब करना है। अब ये तो खराब होता है, अधर्मम धर्मेति मन्यते तमसा वृत्ता, उदार उदाते अधर्म धर्म धर्म को धर्म कैसे मानते, ऐसे मन से तो ये दशा है। ऐसे समय में भाई बहन आप सिर्फ भगवान में लगे हो सच्चे हृदय से, तो अपने को लाभ ले लो। कलयुग समझ युग आना नहीं, जो न कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल बहुत बिना प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए, वो तो सोचना चाहिए ना। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मौका मिला है, गीता रामायण जैसा अपने को ग्रंथ मिला है, अच्छे अपने सामने चर्चा होती है, उसके भावों को हम समझते हैं, आप लोगों की रुचि भी है। अब ये दो नुकसान आप समझते नहीं, बस शिखेश आते हो तो किराया लगता है, यहाँ रहने को अनुकूलता मिलती नहीं, खर्चा लगता है, समय लगता है, पुराना तो खर्च हो जाए और नया काम आ नहीं सको, कितना नुकसान है इसी के सजाने से। तो फिर आप आते हो तो ये आपकी हिम्मत है, आप इसको कीमत देते हो तो देते हो तो और थोड़ी सी और दो, ऐसा जीवन ही अपने ऐसे ही बनाना है। इतना नुकसान तो आपने सह लिया ना, कमाई हो तो खर्च कर दिया, नया कमाना होता नहीं, यहाँ कितनी पैदा होती जो। शेर जी कहते खर्चा दादा मत करो, खर्चा करोगे तो सत्संग में जाने से इतना खर्च हुआ, ये ओली याद आते ही मर जाओगे, खर्चा फालतू खर्चा हो जाएगा। सब कहते नहीं कम खर्चा करो, अरे तो कहते दान पुण्य करो, खर्च करो। शेर जी कहते ना यहाँ खर्च मत हो जाता, दान पुण्य नहीं, ये दान पुण्य आदि सब ऋषिकेश के खर्चे में निकल जाएगा, कि सत्संग में जाने से इतना नुकसान होता है, इतना खर्च हो गया, कितनी विचित्र शेष विषय। अरे तो कोई दान करो पुण्य करो, ना ना आप आ जाओ कृपा से, अरे ये काम करो, ज्यादा खर्चा हो जाएगा ना तो ऋषि केस के ऊपर लिखा जाएगा, सत्संग के ऊपर लिखा जाएगा, इतना खर्च हो गया, पैसों का है आगे। तो ऐसा विचार भाई बहनों के भीतर हो रहा है, ऐसा समय है, अगर न जाने क्या होगा, भगवान जाने, जनता की ये बात और सरकार की ये बात। तो अब तो जल्दी अपना कल्याण कर दो भाई, मौका मिला है, ये मानस दुश्मन मौका पर लगे बारम्बार बार बार नहीं पाए, मनुष्य धर्म की मौज ये बार बार नहीं मिलता है, इस वास्ते अनित्य महासुमे लोकम एवं प्राप्त भजन सुमा, भगवान के भजन में लग जाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, सत्संग सुनो, आपस में सत्चर्चा करो, जिससे कल्याण हो जाए। समय बर्बाद कर दोगे तो मिलेगा कुछ नहीं, और समय टिका नहीं, समुदाय हाथ से निकल जाएगा, फिर क्या करोगे? समय निकल रहा है, जा रहा बड़ी तेजी से, मौत नजदीक आ रही है प्रति क्षण, श्वास श्वास प्रति मौत नजदीक आ रही है। एक एक श्वास है, कृपया पता है आपको, एक एक श्वास, आप एक श्वास लिया, दो श्वास लिया, कदम चलाते श्वास विश्वास प्रति मौत के नजदीक जा रहे हैं हरदम। आपने श्वास ले रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, मौत के नजदीक जा रहे हैं एक एक श्वास। ये श्वास आड़ है आपकी, मौत की आड़ है, वो हरदम खर्च होती है, तो वो आड़ मिटे राम नाम से भूल जाएगी। इस वास्ते बड़ी सावधानी भजन कर लो, भगवान में सच्चाई कैसे लग जाओ भाई, निहाल जाओ। आपने इतना समय लगाया है, खर्चा किया है, यहाँ रहते हो तो फिर कम लाभ क्यों उठाओ, अधिक से अधिक लाभ उठाओ। अरे वो लाभ कैसे है, सर्वेश महामान सब संसार काम करो, वो सब समय भगवान को याद रखो, भगवान को याद रखते हुए करो। भगवान कैसे है, भगवान हमारे हैं, वो पंचामृत जो कैलेंडर है उसमें कितनी बढ़िया बात पांच बताती, हम भगवान के हैं, भगवान की दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। आपका सबका सब जीवन शुद्ध निर्मल हो जाएगा भगवान की तरफ। जैसे दुनिया प्रति श्वास मौत के पास जा रही है, ऐसे आप प्रति श्वास भगवान के साथ जा सकते हो, भगवान से मिलने के लिए। सब काम भगवान के लिए कर रहे हैं, एक मत मौत है, एक भगवान है, कितनी विलक्षण बात है। जो मृत्यु की तरफ जो संसार चल रहा है, वो भगवान ही चलना शुरू हो जाएगा भगवान के लिए। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मान लेते तुष्यंत से रमंती से। इस बार से सज्जनो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, और वो पूंजी साथ में चलेगी आपकी, संसार की पूंजी कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और भजन और स्वभाव उसका कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, सबका सबका आत्म साथ में जाएगा। धन में तो भाई भाई वो बंटवारा भी हो जाएगा, मगर इसको बंटवारा नहीं होगा। और धन तो ले पूंजी और कागज जी की पूंज क्यों है, मैं कुछ तो कुछ सबका ही है, ये भीतर का भाव है, शरीर भी आना जाएगा, भजन आपके साथ चलेगा। कितनी चीज है, अखूट धन है, ऐसा सदा कल्याण करने वाला है। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, मौका है ऐसी, समय चूके पूरी का पछताने फिर पछताता हो क्या फायदा, तो समय चूको मत। अभी जो समय है मैं निरंतर जाने में दू, सबका सब समय भगवान में लगाओ। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्य तत्प्रबोधनम तद एक परम से अभ्यास करते बुद्धि, सब समय में भगवान भजता मत करो, केवल भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम लो, भगवान के लिए काम करो। आप शौच स्नान करो उसमें भी भगवान के लिए कर रहे हैं हम तो। अब बता रहे भागन के महीने गाली गलौज बहन को तो भजन हो जाएगा, पढ़ा नहीं आपने, एक नाथ जी महाराज लिखा है एकादश स्कंद में, तो काम करो भगवान अर्पण करो, डर करके भाग जाओ यहाँ से, जब भाई कोई मर जाएंगे भागो, अरे भाई अर्पण कर दो भजन हो जाएगा, कोई भजन हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है भगवान के लिए, या पुरुष दर्शनार्थ तत्पुरुष मदर पुरुष सब भगवान के लिए करते हैं, भजन हो जाए बड़ा भारी। हर एक काम जो कुछ करते हो भगवान, सब निरर्थक काम भी भगवान के लिए, फूस कचरा उठाकर फेंको तो भगवत प्रीति अर्थ करते हैं हम लोग। अब समझ में कैसे आओ, अरे भाई घर साफ किया तो भगवान का घर साफ किया, और पूरा फूस उठाना पूरा पारा फेंकना भगवान का भजन हो गया। कितने भगवान सस्ते हैं, धन्यता सस्ता है, मान सस्ता है, जीवन सस्ता है, शरीर सस्ता है, या भगवान कैसे सस्ते हैं, भगवान का हूँ मैं, भगवान का हूँ। स्त्री है वो कन्या ब्याह गई, ब्याहने के बाद में पति की हो गई, पति पड़ता है वो तो पति की है ही, मन दुराचार ये तो उसी बहू है, उसी स्त्री है ये, वो तो आपके स्थल में लग गया। ऐसे हम भगवान के सत्संग आ गए, वो तो आपके ऊपर छाप लगेगी, हुए राम को नाम से, वो कितनी बढ़िया बात है। आप भी कहते हो, लोग कहते हैं, हूँ कहा था और सब कहा था, राम सहत उपवास, साहेब सीता नाश देर चातक और दास तुलसीदास, सेवन तुलसीदास, कितनी विचित्र बात है। ध्यान दिया मैंने, मैं भी कहता हूँ, लोग भी कहते हैं कि तुलसीदास है, राम सहत उपवास, भगवान आपकी दिल की उपवास निंदा सहते हैं, सेवक सीतानाथ से, साहेब सीतानाथ से, अरे सेवक तुलसीदास, तुलसी ने भगवान के कलंक लगाया व्यभिचार का, उसका दास राम सहित उपवास, तुलसीदास राजी कहते हैं तुलसीदास, आपका अपयश करने वाली तुलसी, सेवक सीतानाथ से, कहां तो सीता जी, कितनी पति व्रता, कितनी भगवान में लगने वाली, उसके मालिक साहेब सीतादास थे, अरे सेवक तुलसीदास, साहेब सीतादास, ओम कह तो सब कह तो राम सा तो उपवास, तो भगवान सोचे सीता नहीं, तुलसीदास कोई हज नहीं, कितनी विचित्र बात है। भगवान सब सहने में, भगवान सहने, हे नाथ हे नाथ, गजेंद्र को पुकारा, आ गई आर्त होकर पुकार रहे, भगवान सुनने वाले, और कोई सुनने वाला नहीं रहे, सुने तो आप कोई करना नहीं, अरे कर सकेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा स्नेह हो तो रो पड़ेंगे बस, और हमारे क्या फायदे का, अरे भगवान रक्षा करेंगे सदा के लिए, मौजूद करेंगे, तो नारायण ब्रजराज कुंवर सुन रह गई कर पहचान, उसे पहचान को ठीक रहेगा आपका, और भगवान तो नहीं लगे जन्मी बोझ मरी, अरे दे कहीं काज करिए, शरीर क्यों धारण किया था ने? एक जगह रोक ली, कोई बेचारा जीव तीरे आता तो उस सीट में दूसरे आदमी भजन करता, तुमने वो रोक ली जगह, दूसरे गाने से रुखसा कर दी, फायदा क्या किया, अगर कल्याण कर दे तो जन्म सफल, जन्म सफल, सब सफल हो जाएगा, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, जननी का तो कल्याण होगा आप साहब ही, यार वसुंधरा पुण्य पवित्र हो जाएगी, बहुत विदा भाव हुआ था, विदुर जी महाराज आए तुम्हारा विदिष्ट कहते हैं, बोल करें विदिष्ट कि बहुत विदा भाव हुआ था, आप जैसे भगवत भक्त हैं वो तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं, पापी लोग स्नान करते हैं तो पाप इकट्ठे हो जाते हैं, आप भगत जाकर स्नान रखते हैं तो पाप खत्म हो जाते हैं, तीर्थों को पवित्र, तीर्थ ही कुंड तीर्थाने शांतस्ते न गदा भरता, क्योंकि आपके भीतर गदाधर भगवान विराजमान है, वो गदा से सब चूर हो जाए, पाप सब नष्ट हो जाएंगे, कितनी विलक्षण आपकी महिमा, तीर्थों को पवित्र कर दो, ऐसी विलक्षण बात है। एक हमने बात सुनी है, उस स्तोत्र में देखा है, उदासीन साधु नमस्ते नमस्ते, उदासीन साधु नमस्ते नमस्ते, स्तोत्र है तमड़ा, वो स्थिति यही है, तो ये एक दंडी स्वामी थे, भाई आप दुरुपयोग मत करना, मैं निंदा की दृष्टि से नहीं कहता हूँ, उन्होंने खूब निंदा करी, तिरस्कार किया कि साधु तो दंडी साधु ही है, ये दूसरा सब पदाइत बड़ा निर्मय हो, निंदा करी, तो उदासीन साधु थे तो वो निंदा करी, तो वे गए पीली बीत के पास में कोई संत रहते थे, उदासीन सब संप्रदाय के संत रहते थे वहाँ, तो वहाँ गए तो महाराज वो कुटिया बंद हो गई, रात हो गई ज्यादा, तो बाहर कोई ठहर गए, तो बाहर दो बहन आई, दो स्त्री आई दो, तो महाराज जहाँ स्नान करते थे उसमें पानी थोड़ा सा पड़ा था वो लगाया, तो महाराज वो शुद्ध हो गई, मलिन मलिन थी, धीरे धीरे थी सुंदर हो गई, तो उसने पूछा कि तुम कौन हो, तो कहे हम गंगा और जमुना है, तो यहाँ क्यों आई, कि हमारे में लोग पुण्य पाप छोड़ जाते हैं तो पाप करते करते हम कलुषित हो गई, तो ये संतों के चरणों से हम शुद्ध हो जाते हैं, यहाँ आई हो इस बात से पवित्र होने के लिए, तो उसकी कोड निकल गया महाराज, वो दंडी स्वामी के, तो फिर स्तोत्र बनाया, राशि साधु उसको तो गंदे का कथा सुनिए इसकी। तीर्थ पवित्र हो जाए कितनी विलक्षण बात है। तो ये बात युधिष्ठिर महाराज कह रहे विदुर जी को, भगवत विद्या भाव होता आप ही समान पवित्र है। वो तीर्थ गुण तो तीर्थ आगे तीर्थ अतीर्थ को तीर्थ बना देते क्यों का स्वांतस्थ है गदा भरता गदाधर भगवान आपके हृदय में भगवान आपको याद रखते भगवान को आप याद रखते है। उस यादगिरी की इतनी विलक्षणता है कि अतीर्थ को तीर्थ बना दे पवित्र कर दे ऐसी बात है। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ कितना अपने लिए फायदा कितना लोगों के लिए फायदा। आप लाखों करोड़ों रुपया लगा करके और दूसरों को तीर्थ नहीं कर सकते। तो अन्य देश अन्नदान महादान आप उम्र भर अन्नदान दो लाखों करोड़ों आदमियों को तो उतना पुण्य नहीं। एक आदमी भगवान में लग जाए संसार से विमुख और भगवान के सन्मुख हो जाए तो निहाल हो जाएगा। उसके करोड़ों जन्म होते करोड़ों पता ही नहीं थे जन्म वे सब मेरे से करोड़ों आदमी भोजन करने का उतना पुण्य नहीं कि एक टाइम करो दो टाइम करो उम्र भर करो तो इस उम्र में क्या आगे फेंक तो वही भूख वैसी वैसे और भगवान में लग जाओ तो कितनी बात है। सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाओ कितना सुगमता से काम लोग और पढ़ लो सुधे आपकी उद्धार हो जाए दूसरों का उद्धार हो जाए। ऐसे भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से।